Aha, hebru. Hello. Księżyca blask, bezsenna noc. Za chwilę brzask, poprzypalany koc. Myślę o jutrze, o tym globalnym syfie. Ja mam tu kurwa wytrzymać całe życie. Pokazać dziecku prawdziwe wartości. Korpo żeruje na ludzkiej naiwności. Podzielić zażyć, pozbawić intuicji. Zawładnąć, zranić, zapomnieć o najbliższych. W poczuciu strachu schronić się pod skrzydłem. Wypłukać z duszy, ujednolicić z bydłem. Bawmy się, bawmy, nagi chciał pląs. Reklama powie ci, że jesteś gość. Pod płaszczem szczęścia ukryty jest ból. Konsumuj człowieku, aż ci wypali mózg. Tradycja w gruz, obraca się już. Wczorajszy sen pokrywa gruby kurz. Bilon HG, niezmienny ma kręgosłup. Choć często boso, przez polane ostów. Grunt to świadomość, co mnie przy swoim trzyma. A co najważniejsze, Bóg, honor, rodzina. Właśnie tak, właśnie podnoszę tak głowę, patrzę na niebo. Wychodź przez chwilę, nie czuć się jak nie każdego. Pytam dlaczego, lecz znów odpowiedzi nie ma żadnej. Wiem tylko jedno, że zawsze wstanę, gdy upadnę. Kolejny dzień, co łamie plusy. Kolejne fakty, co zmieniają się w wieczorne newsy. Kolejny ziomek dał się złapać sidła tej pokusy. By gonić za pieniądze, zapominając o duszy. I jak to ma nie ruszyć, gdy świat codziennie próbuje cię skruszyć. Gdy słońce już nie daje światła, a tylko suszy. W tej miejskiej kuszy, ja mam otwarte oczy i uszy. Ja trzymam piązią i nie dam się poruszyć. Właśnie tak! Właśnie tak, to jest czas na zmianę. A ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostaniesz. Bo tak, to jest poukładane. A musisz sam o siebie dbać. Właśnie tak, to jest czas na zmianę. A ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostaniesz. Bo tak, to jest poukładane. A musisz wszystko z siebie dać. Każdego dnia widzę moich ludzi sfrustrowanych. Każdego dnia widzę milion łez wypłakanych. Tu każdy dzień w tym getcie zmienia się w szaleństwo. Bieda zmienia ludzi w żywych trupów społeczeństwo. Właśnie tak, dla wszystkich kłamców fakt. Jednym kopem wyrwij się z mentalnych krat. Właśnie tak, mówię ci ziomuś, odrzuć kłamców świat. Jedyną nadzieją jest nowy ład. Dla Boga i rodziny na zawsze pamiętaj, by honoru nie splamić. Na zawsze pamiętaj, by horda dumna była. Na zawsze pamiętaj, Fandango Gang. Na zawsze pamiętaj. Znowu pośród miejskiej mgły spadają byty głuchych na jedyną prawdę. Choć czasem uderzam, to staram się trzymać piądzią. Trzymaj go, bo skończysz na dnie. Od kiedy pamiętam, to wyglądało tu trochę marnie. Osiedla wysysały nas niczym kolonie karne. Ci co nie skąpili z reguły kończyli w bagnie. I to nie stopniowo, tylko nagle. Musisz mieć siłę, by w rękach utrzymać to co zdobyłeś. By pomóc ziomom w potrzebie, trzymać w ryzach rodzinę. Musisz mieć otwarte oczy, znać miejsce i godzinę. By zacisnąć pięści i zatrzymać lawinę. Życie to nie bajka, nikt za darmo nic ci nie da. Nie wiesz co to chłód, głód, nie wiesz czym jest bieda. Podziękuj rodzicom, wznieś ręce do nieba. Dookoła zawieść, powiedz innej drogi nie ma. Scena to ściema, a hip-hop się sprzedał. Mówię, jebać to, co pierdoli jakiś pedał. Na koncertach komplet, tak się żyje morda. HGW, DZ, ze mną młodych wików horda. Z nami cała Polska, szacunek podstawą. Ci co zjebali układ, już tego nie naprawią. Kolejny wykład o tym, jak pogrąża sława władza. Sam dawaj przykład, by od innych wymagać. To nie jest prosta sprawa, odpowiedzialność. Ziom, czas się ogarnąć, czyż sam się nie opłaci. Lodówka nie napełni, pan silans. Mam już dość tych bredni, brat. To nasz świat, nasz czas, właśnie tak. Wytyczony szlak, mapa w sercu wyryta. To człowiek kontra świni, ukoryta i psy gończe. Jesteśmy kwita, na tym kończę, elo. Właśnie tak, to jest czas na zmianę. A ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostaniesz. Bo tak, to jest poukładane. A musisz sam o siebie dbać. Właśnie tak, to jest czas na zmianę. A ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostaniesz. Bo tak, to jest poukładane. A musisz wszystko z siebie dać. Właśnie tak, to jest czas na zmianę. A ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostaniesz. Bo tak, to jest poukładane. A musisz sam o siebie dbać. Właśnie tak, to jest czas na zmianę. A ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostaniesz. Bo tak, to jest poukładane. A musisz wszystko z siebie dać.